वही है जो तुम्हें बिजली की चमक दिखलाता है, जिससे तुम्हें उसके गिरने का डर भी लगता है और बारिश की उम्मीद भी बनती है। और वही पानी से लदे हुए बादल उठाता है।